تیسرے میں مادہ یعنی روٹی تچ الو آپ کرو گے اس کا معنی ہے جیم عین لام سے سکو وہ بہائے گا سین فا کاف سے نسبحو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں سین با ہا سے پھر آگے دیکھئے نقدسو ہم پاکی بیان کرتے ہیں کاف دال سین اعلمو میں زیادہ جانتا ہوں عین لام میم علما اس نے سکھائے عین لام میم اب دیکھیں کتنا معمولی سا فرق ہے نا یہ وہ لیسن ہے آپ کا جس میں عین لام میم کے روپ سے بہت سارے لفظ ہیں تو انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے کہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ معنی کس طرح بدل جاتا ہے تو علما اس نے سکھائے عین لام میم یہ ہے ارادا اس نے پیش کیا عین را دات امبئونی بتاؤ مجھ کو نون با حمزہ قالو بہت جگہ آئے گا آپ کے پاس قرآن پاک میں ان سب نے کہا قاف واو لام علمتا سکھائے آپ نے عین لام میم امبئہم اس نے خبر دی ان کو نون با حمزہ تبدونا تم ظاہر کرتے ہو با دال واو تک تمون تم سب چھپاتے ہو کاف تا میم اس جدو تم سجدہ کرو سین جیم دال ابا اس نے انکار کیا اس تک برا اس نے تکبر کیا کاف با رو کبر اس کن رہو سین کاف نون کلا تم دونوں کھاؤ حمزہ کاف لام روٹ شئتما تم دونوں چاہو شین یا حمزہ شیعہ یعنی جیسے ہم اردو میں بھی ایک لفظ بولتے ہیں لا تقربا نہ تم دونوں قریب جاؤ کاف رابا سے تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے کاف واو نون سے ازلا اس نے بہکانا وہ دونوں تھے کاف واو نون قلنا ہم نے کہا کاف واو لام اس بھی تو تم سب اتر جاؤ ہا باتوئے تلقا اس نے سیکھ لیا لام قافیہ سے تابا اس نے توبہ قبول کی تابا با یا تینا آئے گی حمزہ تایا سے طبیعہ اس نے پیروی کی تابا عین یحزنون وہ سب غمگین ہوں گے ہا ز نون ابو انہوں نے جھٹلایا کاف ز با بہت مشکل لگتا ہوگا نا یہ سب سننا بھی کوئی بات نہیں آپ اس سے یہ محسوس کریں کہ بچے ہماری باتیں سن کے کیا محسوس کرتے ہیں بعض دفعہ جب بچے بہت رو رہے ہوں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ کیوں یعنی رو رہے ہیں سب کچھ تو ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے آپ لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ بیچارے چیخ چیخ کے کہیں کہ پلیز مجھے بات سمجھاؤ مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی حروف میں سے بس ایک ہی لکھ لے آج حرف اصل میں بہت ریپیٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر آگے آگے آتے ہیں اما ایک نیا حرف مجھے لگا اما حروف میں سے یہ اصل میں کیا ہے ان اور ما اور ان حرف شرط ہوتا ہے بس حرف کے لیے بھی اتنا ہی کافی ہے